Injil Matius bab 20. Ana dene bab kratoning swarga iku kena diupamakake kaya bendoro kang ing wayah esuk umun-umun metu arep mburuhake pagawian ing kebon anggure. Bareng wis mupakat karo para buruh iku bab opah sadina sedinar. Bendoro iku banjur akon para buruh menyang kebon anggure. Kira-kira jam 09.00, bendoro mau metu maneh. Nuli weruh wong-wong kang padha nganggur ana ing pasar. Tumuli kondo marang wong-wong mau. Kowe iya padha menyango ing kebon anggur, lan aku bakal menehi kowe ing sapatute. Wong-wong mau uga banjur padha mangkat. Kira-kira jam 12 lan jam 3 awan metu maneh. Lan iya nindakake kaya ing ngarep mau. Lan watara jam 5 sore, iya metu maneh, sarta mrangguli wong-wong liyane kang padha nganggur. Banjur kondo marang wong-wong iku. Ya kene kowe padha nganggur ana ing kene sadina muput tanpa gawean. Wangsulane wong-wong marang bendoro mau. Awit mboten wonten tiyang ingkang berahaken padamelan dhateng kula. Wong iku tumuli dikandani, kowe iya padha menyango ing kebon anggurku. Bareng wis surup, sing duwe kebon anggur kondo karo mandore. Buruh-buruh mau padha undangan, padha wenehana buruhani. Wiwit sing mlebu keri dewi, nganti tekan sing mlebu disik dewi. Wong-wong kang kira-kira jam 5 wiwit nyambut gawe padha teko, lan diopahi nyadinar. Sawuse iku kang mlebune esuk dhewe padha mara. Iku padha ngira bakal tampa opah luweh akeh. Mongko iku iya tampa sedinar wong siji. Nalika padha nampani opahe, padha protes marang kang duwe kebon anggur. Tembunge, tiang-tiang menika mlebetipun kantun piyambak. Dados namung nyambut damel sajam. Mongko lajeng panjenengan damel sami kalian kula ingkang nyambut damel awrat sadinten muput so sami kebenteren. Nanging kang duwe kebon anggur mangsuli marang wong mau, aku rak ora luput karo kowe. Kowe karo aku rak wis padha mupakat nyadinar sadino. Tampanono bagianmu, banjur lunga, iki wis dadi karepku. Mene wong kang mlebu keri dhewe padha karo kowe. Apa aku ora wenang nindakake apa kang dak karepake nganggo dhuwitku dhewe? Utawa apa kowe meri dene aku iki lomo? Iya kaya mangkono iku. Kang dadi pamburi bakal dadi pangarep. Lan kang dadi pangarep bakal dadi pamburi. Nalika Yesus arep tindak menyang Yerusalem, panjenengane nimbali sakapat rolas dhewe sarta ana ing dalan panjenengane ngendika marang para sakapat iku. Lah aku lan kowe padha menyang Yerusalem. Lan putraning manungsa bakal diulungake marang para pangerpe imam lan para ahli Taurat. Wong iku bakal nibakake paukuman pati marang panjenengane. Sarto masrahake panjenengane marang wong-wong kang ora wanuh marang Allah, supaya dipoyoki lan disapu banjur disalib, sarto ing telung dinane bakal kawungokake. Nuli ibune anak-anake Zebedeus marek ing ngarsane Yesus karo anak-anake lan kanthi sujud sarto arep ngaturake panyuwunan. Panjenengane banjur ngandika marang wong wadon iku. Apa sing kok karepake? Ature wong wadon iku. Gusti, mugi dawuhaken supados anak kawula kekalih menika benjing sami linggiyo ingkang satunggal wonten ing tengen lan setunggalipun ing kiwa panjenengan wonten ing kraton panjenengan. Nanging Yesus mangsuli, kowe iku padha ora ngerti kang kok suwun. Apa kowe bisa ngombe ing tuwung kang kudu tak ombe? karo-karone padha munjuk marang panjenengane. Inggih saged. Panjenengane paring pangandika marang sakabat loro iku. Tuwungku pancen bakal kaombe. Nanging bab linggih ing tengenku utawa ing kiwaku, iku aku ora wenang lilani. Iku bakal kaparingake marang wong-wong kang wis cinadang dening ramaku. Sakabat kang 10 bareng krungu kang mangkono iku padha nepsu marang sedulur loro mau. Ewas mono, Yesus banjur nimbali marek para sakabat lan ngandika, "Kowe padha ngerti yen para pangrai bangsa-bangsa iku tumindake kaya bendoro marang rakyate, lan para panggede padha nindakake panguwasa kanthi sawenang-wenang marang kang kabawah ing panguwasane. Dene ana ing antaramu aja kaya mangkono. Nanging sapa sing ngangkah dadi gedhe ana ing antaramu, iku dadi peladenmu. Lan sing sapa kepingin dadi pangarep ana ing antaramu, iku dadi budakmu. Kaya dene putraning manungsa, rawuhe ora supaya diladosi, nanging supaya ngladosi sarta masrahake nyawane minangka tebusan kanggo wong akeh." Nalika padha metu saka Yeriko, wong sak golongan gedhe padha nderekake panjenengane. Ana wong picak loro linggih ing pinggir dalan, krungu yen Yesus langkung, banjur padha nyuwara sora, "Gusti, mugi karso melasi kawula, Duh putranipun Daud." Wong golongan banjur padha nyendu supaya padha meneng. Ewas mono, malah saya seru anggone padha nyuwara, "Ature, Duh Gusti, mugi melasi kawula, Duh putranipun Daud." Yesus banjur kendel anggone tindak sarto nimbali wong loro mau lan ngandika, "Apa sing padha kok karepake supaya dak tindakake marang kowe?" Wong loro mau ngaturi wangsulan marang panjenengane, "Duh Gusti, supados mripat kawula saged ta sumerep." Kelawan trenyuh ing galih awit saka welasi, panjenengane banjur ndumuki mripate wong loro mau, lan saknalika padha bisa ndeleng, banjur padha nderekake panjenengane.